Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Маляўнічыя рэкі і азёры Дзвіна, Дняпро, Нёман, Прыпяць, Нарач, Свіціч і мноства іншых даўно сталі своеасаблівымі сімвалямі Беларусі. Але менавіта крыніцы займалі і займаюць у жыцці і культуры беларусаў вельмі адметнае месца. Цуд жывой вады, якая прабіваецца з падзямелля, не замярзае ўзімку, не перасыхае летам, а бясконца струменіць, дарачы людзям крыштальную чысціню, уражвае і сучаснага чалавека. Якія крыніцы беларусы лічаць цудадзейнымі? Як і чаму яны шанавалі і шануюць святыя крыніцы? Мы гутарым з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. Уладзімір, у розных кутках Беларусі можна сустрэць каплічкі, крыжы, абразы, усталяваныя побач з крыніцамі, якія лічацца ў народзе святымі і цудадзейнымі. Што сталася грунтам шанавання крынічнай вады, калі пачаўся яе культ у беларусаў? Багомленне і ўшанаванне крыніц ёсць універсальныя рысы культуры чалавецтва, бо крынічная вада ўвасабляе сабой ідэі чысціні, здароўя, руху, жыцця. Не з'яўляюцца выключэннем і беларусы. Культ крыніц на беларускіх землях мае даўнюю гістарычную традыцыю. І сярод іншых праяў язычніцтва асуджаецца яшчэ ў 12 стагоддзі тураўскім епіскапам Кірылам. Пры гэтым у павучаннях Кірылы Тураўскага ўзгадваюцца дзве асноўныя катэгорыі водных культавых аб'ектаў. Найбольш пашыраныя ў наш час – калодзежы і, ўласна, крыніц, якім прыносіліся ахвяры. «Не жрем бездушным идолам, не служим, бо твари паче Творца, не чтем огня, не работаем солнцу, не даем требы горам, не кладзем с источники». Вось таким чином критиковал епископ гэты давні звычай. Однако устойливость и широкая распаўсюджанасць культа крыніц была настолько моцная, что христианская царква мусила изменить свою тактику дочинения до гэтай традиции и за место суджэння адаптовать себе до системы уласных каштоўностей. На сённяшні момант святые крыніцы вядомыя во всех регионах Беларусь, при гэтым их значная частка уключена в систему народно-религійных практик и знаходится под патронажем царквы, пераважно православной. Пра якую колькасць святых крыніцаў можа ўвогуле ісці гаворка? Агульная колькасць крыніц, якія шанаваліся і працягваюць шаноўвацца як святыя ў 20-м пачатку 21-го стагоддзя, складае больш за 200 адзінак. Пры гэтым амаль кожная палявая экспедыцыя выяўляе новыя крыніцы, якія маюць ці мелі ў недалёкім мінулым сакральны статус. А ў якіх рэгіёнах Беларусі найболей святых крыніцаў? Дзе найбольш вераць людзі ў святую крынічную ваду? Вераць у святыя крыніцы паўсюль на тэрыторыі нашай краіны. Але крыніцы і ў тым ліку культавыя распаўсюджаны на Беларусі нераўнамерна. Гэта тлумачыцца геамарфалагічнымі асаблівасцямі розных рэгіёнаў краіны. Для беларускага падзення і Паднепроўя характэрны складаны ўзгоркавы рэльеф, які абумоўлівае выхад грунтовых вод на паверхню. І, адпаведна, тлумачыць вялікую колькасць крыніц у гэтых рэгіёнах. А вось на тэрыторыі Брэшчыны лакалізавана найменшая колькасць культавых крыніц. Большая частка тэрыторыі размяшчаецца ў межах палескай нізіны з яе аднатыпным пляскатым рэльефам. Выхад грунтовых вод на паверхню тут выяўлены слаба. Далёка не ўсе яны лічацца ў народзе святымі. Якім жа чынам людзі распазнавалі цудадзейныя крыніцы? Чалавек традыцыйнай культуры не быў вольны па сваёй прыхамаці назваць тую ці іншую крыніцу святой. Ён мог толькі правільна прачытаць знакі, даваныя вышэйшымі сіламі. Размова ідзе пра міфалагічны прэцэдэнт, які абумовіў надзвычайныя ўласцівасці канкрэтнай крыніцы. На святую ваду можа ўказаць людзям прадстаўнік боскай сферы, як тое адлюстравана ў паданні пра знакамітую Янаву крыніцу ля вёскі Чарнеючы на Глыбочыні. Вось паказальная цытата. «Ну вот, гавораць, што ішоў чалавек у бор, і будзець ён сельч бор, ячець ёлку, з гэтай ёлкі пашла кроў, тады аказаўся чалавек, кажыць, я Іян Хрысціцель, я должен жыць на вадзе тут». Гэта расказывалі даўнія, старыя дзяды-прадзеды. Ну а тады на гэта месца прыходзілі людзі, там вада цякла, прыходзілі. Тады граф Лужыцкі прыехаў, у яго нехта быў сляпы там, нехта там быў з дзяцей, ну і памог гэтай вадой, і вада гэта сразу памагла, і стаў відзець там бальны гэты, і ён пастроіў тады капліцу на гэтым месцы. Іншы выпадак бачым на Краснапольшчыне, дзе паводле падання цудадзейную крыніцу адкрывае людзям сама Божая Маці. Вы звязваеце святы крыніцаў з металогіі. Мо тады і розныя цуды здараліся менавіта на месцах цудадзейных крыніцаў. Канешне, знакам святасці крыніцы магла быць дзівосная метамарфоза, звязаная з ёю. Часам фігуруе храм, які нібыта праваліўся на тым самым месцы, дзе забруіла вада. У іншых выпадках крыніцу ператвараецца дзяўчына, што ратавалася ад злодзеяў і, каб не загінуць ганебную смерцю, волею Бога разлілася крынічнай вадой. Часта сустракаецца матыў, калі сведчаннем цудадзейнасці крыніцы становіцца раптоўнае выбаўленне чалавека ад хваробы і немачаў. Я не раз мыўся крынічную вадою янавай крыніцы для Чарневічаў, піў яе, прывозіў у Менск, асабліва 7 ліпеня на Яна, калі там адбываецца традыцыйны фэст, мой род адтуль. І, як усе мясцовыя людзі, я таксама веру ў тое, што тая вада і раны гоіць, і амалоджвае, дае здароўе. Увогуле, калі гаворка вядзецца пра святыя крыніцы, то асабліва падкрэсліваюцца іх гаючыя ўласцівасці. А, Владзімір, ад якіх хвароб паводле народных уяўленняў дапамагае вада культавых крыніцаў? На ўсёй тэрыторыі Беларусі звышнатуральныя ўласцівасці святых крыніц выяўляюцца ў іх надзвычайных лекавых здольнасцях, якія мясцовым насельніцтвам характарызуюцца, як правіла, абагульнена і формульна. Ад усякіх хвароб, ад усяго памагае, для здароўя. Разам з тым, вада большасці культавых крыніц разглядаецца як эфектыўны сродак пры хваробе вачэй і немачы, атрыманы праз візуальны кантакт, ну, напрыклад, сурокі. Падобныя ўяўленні не выпадковыя і ўзыходзяць да архаічных пластоў індаеўрапейскай культуры, дзе крыніца ўвасабляла вока з таго свету, ідэальна чыстая і незамутнёная. Паралельна са здольнасцямі крынічнай вады дапамагаць пры хваробе вачэй, могуць вылучацца і дадатковыя лекавыя ўласцівасці, якія складаюць спецыфіку той ці іншай культавай крыніцы. Так, жанчыны, якія мелі праблемы з нараджэннем дзяцей і для забеспячэння лёгкіх родаў, абракаліся і ахвяраваліся ля Сарочынскай святой крыніцы ў Лушацкім раёне, дзеля чаго праходзілі на каленках ад царквы да капліцы, пабудаванай над крынічнай вадой, і ахвяравалі ёй грошы, ручнікі і фартухі. Ад гэтай цэркаўкі на каленях паўзлі да той каплічкі. Ну, чысцілі, я і сама чысціла. Вот большінство бярэменныя і труды гэткія, дык каб лягчэй радзіць, гавораць мясцовыя жанчыны. Владзімір, а ці існуюць правілы паводзінаў людзей для святых крыніцаў і, так бы мовіць, нормы ўзаемадачыненняў з імі? Або можна проста набраць гаючай вады, не пільнуючы нейкія прадпісанні. Вось у тых жа Чарневічах я назіраў, як людзі без усяляка абраду набіраюць бідоны святой вады і веруць, што яна ім будзе ва ўсім дапамагаць. У традыцыі у взаемадзеянні чалавека са сферай сакральнага было жорстка рэгламентавана. Характар рытуальных дзеянняў для культавых крыніц мае ў аснове прынцып дараабмену, калі атрымання долі, а канкрэтна здароўе ў выглядзе святой вады, прадугледжвала ахвяру, дар з боку чалавека. Вось гэта нават адлюстравана ў беларускіх замовах. Крынічка Магдалена, стаіш па калена, дарую я цябе хлебам і соллю, надары рабую кароўку добрым здароўем, жоўтым маслам, белым сырам. На сённяшні час крыніцы найчасцей ахвяруюць грошы, але даўней у якасці дароў прыносілі хлеб, воўну, лён, на крыжах вешалі ручнікі ці павязвалі фартухі. У выпадку цяжкіх хвароб практыкавалася і абраканне, выкананне асабістага зароку чалавека, які мог рэалізоўвацца ў разнастайных формах: паломніцтва, выпрабаванне, нашча, пешкі ці нават на каленках у строга вызначаны час, усталяванне крыжа, упарадкаванне крыніцы ці ўзвядзенне ля яе капліцы. Вось яшчэ адзін паказальны прыклад з Ушачы. Тут у матэрыні быў хлопец, і то ли прыўраджённы, ну не відзеў малады чалавек. І не відзеў, сляпы. А тады яму прыснеўся сон, то дапаўзі да крыніцы, да ління, і дастань вады, і напіся, і памыся, і будзеш відзець. Ну і што вы думаеце? Дык поўз чалавек гэты на каленьках. Это даўно дужа было, але гэта было дзейсцільна верна. Чалавек гэты поўз на каленьках, ішоў чалавек упярод ужо, а ён поўз за ім. Да поўз да той крыніцы, дастаў, папіў вады, памыўся, і чалавеку адкрыліся вочы. Савецкая эпоха вядомая як час ваяўнічага атэізму. Яна характарызуецца скрайне негатыўным і рэпрэсіўным стаўленнем да любых праяваў рэлігійнасці. Як закранула барацьба з рэлігіяй народную традыцыю ўшанавання святых крыніцаў? Гэта прыкрая старонка нашай гісторыі, і ў гэты час асноўны ўдар з боку савецкіх актывістаў прыйшоўся на культовую атрибутику сакральных крыниц. Каплицы, крыжи, образы были знищены практически на всей территории краины. Гэтак само были заборонены церковные службы ледосковых святынях. Нягледзячы на гэта, людзі працягвалі таемна наведваць культавыя крыніцы, прыносілі ахвяры, упарадкоўвалі іх. Вядомае апаганьванне святой крыніцы усведамлялася вясковай грамадой як цяжкі грэх, сапраўднае злачынства. Табліва асуджаліся свае людзі, аднавяскоўцы, якія пагадзіліся зрабіць такі ўчынак. Паказальнай ёсць гісторыя знакамітай крыніцы Пяцінкі ў вёсцы Мікуліна на беларуска-расійскім памежжы. Значит, раньше коммунисты были, они Богу не верили. Ну и вот у нас был Дорожкин, председатель, а был таки Бешенчук, на тракторе работал. И он ему заплатил что там и послал его, иди зары крыничку, Пятинку эту. И он, тракторист, поехал и зарыл. Ну и что вы думаете? В той же год и жонка померла, и скот помер, увесь подох, и сына забили. И он остался один. А вот Бог покарал як. Тут уже ніхто не салгець, ніхто не выдумае. Сотні шанаваных крыніцаў – гэта сапраўдныя дыяманты культурнага ландшафту Беларусі. Але ці існуе дзяржаўная праграма дзеля зберажэння гэтай унікальнай культурнай спадчыны? На вялікі жаль, падобная дзяржаўная праграма па зберажэнні і захаванні культавых крыніц Беларусі адсутнічае. Добраўпарадкаванне святых крыніц, збольшага, застаецца справай мясцовай грамады. Альбо ўлада на ўзроўні сельсавету і нават прыхадскіх святароў. Пэўна, актыўнасць у гэтым накірунку выяўляюць розныя прыродаахоўчыя фонды. Аднак даволі часта аздабленне вясковых святынь адбываецца з выкарыстаннем штучных матэрыялаў без уліку мясцовых культурных традыцый. Значная колькасць колішніх святынь дагэтуль знаходзіцца ў занядбаным стане, што робіць надзвычай актуальным пытанне ўключэння ўсіх без вынятку культавых крыніц у спіс аб'ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Бо яны ёсць унікальным сведчаннем гарманічнага суіснавання чалавека і адухоўленай прыроды. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.